loc să ne iubim. Ne purtăm ca doi anonimi. Airplay 100. Pleacă, mâine o să-mi treacă. Ce dacă durerea a venit și nu mai pleacă? Lasă-mă să mor, te dor, fericirea mea. Pleacă, hit de locul 86 în săptămâna aceasta, pe 85, Tayo Cruz, There She Goes. Pe locul 84, un hit fresh, se numește Bom Bom, de la Sam and the Womp. Enjoy! I'm the cat with the bass and drum, going around like bom bom bom. I'm the cat with the bass and drum, going around like bom bom bom. What's grooving? I'm moving. I like your style of lumping. How charming, just a rapper. Load him up and eat the snapper. I was 16 pints of rum, and then I go bum bum. Glowing up in the dark in the night, and so I go, oh, I brought a pie in my pocket, pie in my pocket, and I am a sipping. No got life, no got star, and no got nothing on my mind, but I'm so cool and I'm so groovy. When I go bum bum bum. Sunt Sam and the Womp, am ascultat Bom Bom, un hit fresh ce ocupă locul 84. Pe 83, Lana Del Rey, Serial Killer. Mergem pe locul 82 și ascultăm chiar acum Arash featuring Elena, Broken Angel. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. چشمم نان گریه نده، نه نمیتونم بدون تو حالم بده. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. One and only broken angel. Come and save me before I fall apart. Broken Angel, la Rush Elena, locul 82, urcăm pe 81, unde se află Adi Cristescu, singur în doi. 80 pentru The Script și Will.i.am, Hall of Fame. 79, Nicolas Iar, Mimu Her. 78 pentru Red Light, Lost in Your Love. 77, Cerebel și Helen Kaboom. 76 pentru DJ Fresh, The Feeling. 75, Stroke 69, Beautiful Smile. 74, Michel Teló, I Say It To Pego. Ne oprim pe locul 73 și o ascultăm pe Julia cu Vorbe Goale. Goale, hitul cântat de Julia este azi pe locul 73, pe 72 DJ Project și Adela Popescu, Bun Rămas. 71 pentru DJ Rino, Silvia și Felipe, Chiar Dacă Ai Plecat. Și chiar acum este timpul pentru prima recapitulare la voi în difuzoare. Number 80. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, number 73. Continuăm împreună, Airplay 100, locul 70, Rihanna, Diamond, 69 pentru Bruno Mars, noul hit se numește Locked Out of Heaven, 78 pentru Raluca, Surrendered My Love, 67, Maroon 5, One More Night, hit nou, 66, Shana Out, 65, Voltage, The Vina P. Imediat mergem pe locul 64, de ne așteaptă Adele, Set Fire to the Rain. Two. We now return to Airplay 100. Number 64. I let it fall, my heart, and as it fell, you rose to claim. Hey! Între timp am ascultat hitul de pe locul 63 produs de Mossano. Se numește Una Serenada. Pe locul 62 coboară de pe 37 balada lui Gustavo Lima. Iar pe locul 61, cine credeți, Laurențiu Duță și Andreea Bănică, Shining Heart. Number 63. Continuăm împreună, locul 60 ocupat de Casper Björk, Heaven, 59 pentru Analesco, noul hit se numește Yama. Locul 58, Calvin Harris, Feel So Close. Pe 57, Sasha Lopez featuring Ale Blake și Bruno cu Everybody Feels Alright. Merge pe locul 56 pentru un hit nou nouț produs de Dr. Cucio și cântat de Aris, se numește Doing Better Without You. New entry this week. I've been around this game for too long. I remember we were going strong. Something kinda happened along the way. You fucked around and now the thing has changed. Cred că este hitul preferat de mine în acest moment, se numește Doing Better Without You, ocupă locul 56 în Airplay 100. Pe locul 55, Accent, I'm Sorry. 54 pentru Sunrise Inc, Mysterious Girl. Pe locul 53, Fady și Lazy J, Laugh Till I Cry. Hi, this is Fady and you're listening to my new track, Laugh Till You Cry, at Kiss FM. Before I start, just let me say, you make the baddest bitch look good any day. I won't forget the day you rescued me, the day your true colors came out to play. Did anybody tell you you look better with your makeup on? Did anybody tell you you don't matter to me anymore? I was your joke, you were my heart. Played me well like a deck of cards. I see the tears run down your face. What you think my mind is gonna change? And I'm like, no, no, no, no, no, no, no. I'm gonna have to let this go. You don't wanna say I saw through. So, oh, oh, so I have to let you know. And if you think your tears are gonna change my mind, you're not gonna waste your time. I'll remind you what I told you. You'll be laughing until you cry. I told you you'd be laughing until you cry. Cry back to me. You'd be laughing until you cry. Before you go, let me explain. With you I lost way more than I ever gained. And now you're crying back to me, what a shame. You had the best and now the worst has come your way. Did anybody tell you you look better with your makeup on? Did anybody tell you

Sunt Cristi Nițu la Kiss FM, ascultați Airplay 100, clasamentul celor mai difuzate 100 de hituri în România. Am fost pe locul 40 împreună cu Ștefan Bănică Junior și Marius Moga, Ce e dragostea. Pe locul 39, Connector staționează, Vara nu dorm. 38 pentru João Lucas și Marcelo, 37 Christina Aguilera, Your Body. Pe 36 urcă David Guetta și Chris Brown alături de Lil Wayne, I Can Only Imagine. Pe 35 coboară de pe 27 Ruby cu Stinge Lumina, iar noi mergem pe locul 34, vreau să-l ascultăm pe Jimmy Won, Shuda. Săptămâna aceasta în Airplay 100 la Kiss FM, Shuda este hitul de pe locul 34. Pe 33, Pink cu Try. Pe 32, Deep Side DJs, Look Into My Eyes. Iar acum mergem pe 31 și ascultăm, ce credeți, Keys of Skills și Carrie Bini de Tăt. Fetele, bună seara, fetele, bine v-am găsit aici. Azi cred că o să moară fetele. M-am îmbrăcat frumos, a surdat cu ghetele. Și ap ca pe ochi, ochelari fumurii. Buza strâmbă să nu uităm scobitorile. Într-un club o să moară șmecherii. Cine-s fetele? Le invit lângă mine. Mi le zic, baby, lasă sentimentele. Sex direct, eu nu vreau sofistichetele. Barman de cu alcoalele, că mi-am lăsat nevastă casă cu oalele. DJ, deși tu cu piesele. Vreau fetele pe box să răsară poalele. Vai ce-mi place, fetele nebunele pe mese pe toace. Ce le mai place, băieții mâinile sus, iar fetele crace. E bine de dat, fetele se mișcă, bine de dat.

aștepta. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Crede-mă, e mai bine așa. Poate ne întâlnim cândva. Pa, pa, pa, pa. Spike featuring Guess Who, lumea mea, hitul de pe locul 26. Pe 25, Lichely, I Follow Rivers, iar pe 24, Fly Project, chiar acum la Kiss FM pentru voi, Back in My Life. I'll never see your smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my knees. I'll never see your smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, crying. Back in My Life, hit de locul 24, pe 23, Alex Mica, Breathe. Locul 22 pentru Smiley, Dead Man Walking, iar pe 21, Shakira, Addicted to You. Vă propun să facem chiar acum o recapitulare, iar apoi mergem pe locul 20, unde se află Gotye și Kimbra, Somebody That I Used to Know. Number 30. Yeah.

Acesta este hitul de pe locul 17, cântat de Play & Win și Ina, se numește India și este două poziții în urcare. Pe 16, Sore cu Different, pe 15, Andreea Bănică, Could You, noi alegem locul 14, ne întâlnim imediat cu Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1, we now return to Airplay 100. Number 14.

Săptămâna trecută pe locul 5, azi locul 9 pentru Alex și minim 2, noi urcăm pe locul 8, urcă și Antonia cu Jamea. Jamea, hitul cântat de Antonia, urcă de pe 13 până pe locul 8. Urcăm și noi pe locul 7, imediat Aura Dion, Friends. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1, we now return to Airplay 100. Number 7. Free to be myself. Free to need some time, free to need some help. So I'm reaching, baby, out. When I'm lonely in the crowd, when the silence gets too loud, I'll be crashing on some clouds. Well, at least I got my friends.

descendezi. Când te doboară, te ridici, te enervezi și zâmbești și continui să spui. Visând la cai, vezi pe pereți. Visând la cai, vezi pe pereți. Visând la cai, vezi pe pereți. Pereți, pereți, pereți, pereți. Miley, Alex Velea și Don Baxter, Cai vers pe pereți, este deja un hit de locul 6 în Airplay 100 la Kiss FM, în timp ce locul 5 este ocupat azi de Corina. Watch my sexy girl, Corina. Tapa, tapa, the dance floor. I love the number one selector who marched up the place. Gaga. I like a Motola, cause people like her.